samodzielnie. Kluby rozwoju cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polacy odwiedzają groby bliskich, dziś dzień zaduszny. 23 osoby, w tym dzieci, zginęły w pożarze sklepu w Meksyku. Dokładnie 100 lat temu odsłonięto grób nieznanego żołnierza w Warszawie. Czas zadumy, refleksji i pamięci o tych, którzy odeszli. Obchodzimy dziś dzień zaduszny, popularnie nazywany zaduszkami. Podobnie jak wczoraj, tak i dziś Polacy odwiedzają groby bliskich. Na znak pamięci o zmarłych palone są znicze i składane kwiaty. Zgodnie z maksymą, człowiek żyje dopóty, dopóki trwa pamięć o nim. Pamiętamy, bo to są nasi przodkowie, którym zawdzięczamy historię, korzenie i to, co mamy właściwie. Pamięć o tych, co byli. A już ich nie ma. Utrzymujemy tą pamięć od lat i jest to kontynuowane z pokolenia na pokolenie. Bardzo wielu moich przyjaciół, koleżanek i kolegów ze studiów już tutaj niestety odwiedzam. Jak pamiętamy? Pamięć w ogóle to w sercu, w głowach, w sercach. Prawda? To jest jedno. Drugie oznaką takie, no to są kwiaty, znicze, zapalane. Na największych cmentarzach także dziś trwają kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków. Kwestia na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków to nie zbieramy dla bractwa, tylko zbieramy dla obywatelskiego komitetu, który tym się zajmuje i który odnawia cały szereg grobów. Kiepski stan to znaczy tak, zwalone już krzyże, zwalone, często rozpada się w ogóle konstrukcja grobu, tablice, które często są popękane, czasem odpadną, leżą obok. Ludzie chętnie dają datki, jak słychać, jak widać. Jest to dla nas duma być w tym miejscu w ten dzień. Cieszymy się, że możemy w ten sposób pomóc. Kwesty na większości cmentarzy potrwają do zmierzchu. Tramwaje wróciły na stałe trasy po wycieku gazu w Toruniu. Wczoraj wieczorem służby zlokalizowały wyciek i zamknęły skrzyżowanie przy ulicy Lubickiej. To spowodowało poważne utrudnienia w ruchu tramwajowym. Od dzisiejszego poranka tramwaje linii numer 1, 5 i 6 wróciły na stałe trasy i przestały kursować autobusy zastępcze. Tragedia w Meksyku. 23 osoby zginęły w wyniku eksplozji i pożaru w sklepie w mieście Hermosillo. Prawdopodobną przyczyną wybuchu była usterka transformatora. Gubernator stanu Sonora poinformował, że wśród ofiar są dzieci. Dotychczas potwierdzono śmierć 23 osób. Jest też 11 rannych. Osoby te są poddawane leczeniu w miejskich szpitalach. Niestety, wśród ofiar są także dzieci. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum złożyła kondolencje bliskim ofiar. Jamajka próbuje wrócić do życia po przejściu huraganu Melissa. Służby ratownicze próbują dotrzeć z pomocą do regionu wyspy odciętych od świata. Według wstępnego bilansu żywioł spowodował śmierć 19 osób, a kilkadziesiąt wciąż jest zaginionych. Niezbędne środki pomocy docierają teraz do najbardziej dotkniętych huraganem miejscowości St. Elizabeth i Westmoreland. Ze względu na zniszczone drogi, powalone słupy i drzewa, dostanie się tam drogą lądową jest szczególnie trudne. W niektórych częściach kraju ludzie byli zmuszeni zanurzać wiadra w rzekach, zbierając brudną wodę do codziennego użytku, podczas gdy inni jedli kokosy i sami prowizorycznie wypiekali chleb. W ostatnich godzinach służby dostarczyły gotowe posiłki, wodę, plandeki, koce, leki i inne niezbędne artykuły. Huragan Melissa pozostawił po sobie spustoszenie, zrywając linie energetyczne i zawalając budynki, zakłócając dystrybucję żywności i wody oraz niszcząc pola uprawne. Po przejściu żywiołu niektórzy ludzie przemierzali kilometry w poszukiwaniu podstawowych dóbr i wsparcia dla bliskich, ponieważ ponad 60% wyspy pozostaje wciąż bez prądu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Jedno z najważniejszych miejsc pamięci, symbol walki i poświęcenia za ojczyznę. 100 lat temu w Warszawie odsłonięto grób nieznanego żołnierza. Symbolicznego wyboru trumny z ciałem nieznanego żołnierza dokonała Jadwiga Zarugiewiczowa, matka żołnierza poległego pod Zadwórzem w 1920 roku. Wskazała jedną z 11 trumień obrońców Lwowa. Wskazała trumnę, w której znajdowało się ciało młodego chłopca od mniej więcej 14 do mniej więcej 16 roku życia. Był ochotnikiem, na co wskazywała czapka Maciejówka z orzełkiem, którą nosili w tamtym czasie ochotnicy. No i miał dwie przestrzelone części ciała, czyli przestrzeloną głowę i przestrzeloną nogę. I to wskazywało na to, że zginął najprawdopodobniej w boju. Mówił warszawianista Adrian Sobieszczański. Pod koniec wojny Niemcy zbombardowali Pałac Saski, którego częścią był grób nieznanego żołnierza. Po wojnie został odbudowany i obecnie stanowi fragment ocalałej kolumnady Pałacu Saskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas czas na sport i Norbert Michalak. Szybka i pewna wygrana Igi Świątek w pierwszym meczu WTA Finals w Riyadzie. Polka zdeklasowała Madison Keys, rozbijając Amerykankę 6-1, 6-2. Mecz trwał 61 minut. W kolejnym spotkaniu Świątek zagra z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu również pokazała, że jest w znakomitej formie. Wygrała z Amandą Anisimową 6-3, 6-1. Dziś kolejne mecze 14. piłkarskiej kolejki Ekstraklasy. Piłkarze Górnika Zabrze podejmą Arkę Gdynia. To drugie spotkanie tych drużyn w ciągu 3 dni. W czwartek w Gdyni w 1/16 finału Pucharu Polski Górnik wygrał 2-1. Mówi szkoleniowiec Arki Dawid Szwarga. Wydaje mi się, że to nasza silna strona, że jesteśmy zespołem, który na tle Ekstraklasy blokuje dużo strzałów. Jest blisko rywala w tej obronie niskiej. Strzały niektóre z dystansu, no to pytanie, czy iść do zamknięcia piłki, czy jednak ważniejsze, żeby zamknąć strefę, bo jak wyjdziesz do zamknięcia piłki, to może tam zagrać piłkę prostopadłą. No, trzeba te każdą sytuację ocenić indywidualnie. Jeżeli chcemy wywieźć punkty z Zabrza, to w tym elemencie musimy być lepsi. Początek meczu Górnik Arka o 12:15, później o 14:45 Lech Poznań podejmie Motor Lublin, Jagiellonia Białystok zagra z Rakowem Częstochowa, to o 17:30, a Widzew Łódź w ligowym klasyku zmierzy się z Legią Warszawa, początek o 20:15. Siatkarze Aluronu Warte Zawiercie pewnie wygrali z zespołem Steam Hermapol Politechnika Częstochowa 3-0 w meczu trzeciej kolejki Plus Ligi. Najwięcej emocji było w trzecim secie, który zakończył się grą na przewagi. Jurajscy Rycerze wygrali drugi mecz w obecnym sezonie, a drużyna spod Jasnej Góry pozostaje bez zwycięstwa. Wygrała też Asseco Resowia Rzeszów 3-0 z Kuprum Stilonem Gorzów. W tabeli prowadzi Projekt Warszawa z kompletem zwycięstw, który wczoraj pokonał na wyjeździe Jastrzębski Węgiel 3-0. A dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, poza tym wszędzie może popadać, na Dolnym Śląsku może padać intensywnie, na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 14 w centrum do 18 na Podkarpaciu. Autopromocja. Zaciekawia, wyjaśnia, zaskakuje. Kalejdoskop tematów i wrażeń. Zagadkowa niedziela. Kolejna możliwość. Może chciałabyś coś dla nas zagrać? Oczywiście. Dzwoniła się do nas Gabrysia. Muzyka? A, to jest w ogóle świetne pytanie. Tak. Dziękuję. Życie toczy się dalej, jest pełno rzeczy do zrobienia. Zróbmy je razem. Zagadkowa niedziela dla dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9 z systemem aktywnej redukcji hałasu ANC. Królestwo roślin. Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Słuchają Państwo audycji poświęconej roślinom. Mamy już listopad, więc to cudowny moment na obserwowanie roślin, tego, co się z nimi dzieje, jak są zmienne, jak... No, trudno tu znaleźć dobre słowo, ale powiem to, inteligentnie przygotowują się do zimy i zabezpieczają jakoś te swoje interesy, żeby potem przetrwać jakieś ciężkie czasy, które nadchodzą. Zaprosiłem dziś do audycji człowieka, który o królestwie roślin wie wszystko, no albo prawie wszystko, jest autorem naprawdę no, setek właściwie artykułów naukowych, opracowań, udziałów w konferencjach. Jego dorobek jest bardzo, bardzo imponujący. Żeby zapytać o inteligencję roślin, ale też o to, czy my jesteśmy w stanie uczyć się od roślin. Naszym gościem będzie profesor Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętajcie, że warto sięgać do podcastów. Są one dostępne na stronie Trójki lub na Spotify. W każdej chwili można włączyć sobie te rozmowy, które do tej pory były przeprowadzane w tej audycji. A długie jesienne wieczory, mam wrażenie, że też sprzyjają tego typu odsłuchiwaniom i poszukiwaniu takich materiałów. No, a teraz, tak jak co dwa tygodnie, nasz kącik muzyczny. Przybliżcie do radia wasze rośliny, albo może w drugą stronę radioodbiorniki przybliżcie do roślin. Podobno były robione badania, niestety później okazało się, że kompletnie bez żadnych podstaw naukowych, z których wynikało, że rośliny lepiej rosną, kiedy puszcza im się muzykę Mozarta. Więc bardzo mnie zaintrygowało, dlaczego akurat Wolfgang Amadeusz Mozart jest tutaj dla roślin jakimś wyznacznikiem dobrego stylu muzycznego, który aż sprawia, że lepiej rosną. Wierzymy w to, że to jest skuteczne. Posłuchajmy Aria Królowej Nocy z opery Czarodziejski flet. Mam nadzieję, że te wysokie dźwięki z arii Królowej Nocy rzeczywiście pobudziły wasze rośliny do gwałtownego wzrostu. A w studiu jest z nami, i tu już zrobi się troszkę poważniej, rzeczywiście tak botanicznie, profesor Marcin Zych, botanik, ekolog, popularyzator roślin, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzień dobry państwu. trochę zacząłem żartobliwie o tym, że rośliny lepiej potrafią rosnąć, słuchając określonych tonów muzycznych czy gatunków muzyki, ale czy są jakiekolwiek badania na ten temat i czy cokolwiek tutaj z perspektywy no, takiej poważnej, sążnistej wiedzy botanicznej jesteśmy w stanie na ten temat powiedzieć? Przyznam, że takie pytanie dość często słyszę, szczególnie w jakichś rozmowach z niebotanikami czy nie z niebiologami. No i bardziej tutaj przywiązałbym się chyba do tego słowa wiara. Wierzymy, że coś takiego działa, ale być może jest coś na rzeczy, bo ja zawsze myślę sobie, że w takich przypadkach można przywoływać różne korelacje, jak to naukowiec, szkiełko i oko, statystyka i tak dalej. I myślę, że osoby, które puszczają roślinom muzykę, czyli myślą o roślinach tak naprawdę, biorąc jakieś działania, jednocześnie dbają o te rośliny. Więc tutaj ta korelacja, jak mi się wydaje, jest właśnie tego rodzaju, że owszem, wydaje nam się, że one tej muzyki słuchają i w związku z tym jest im lepiej, ale tak naprawdę to po prostu lepiej o nie dbamy w tym momencie, bo po prostu o nich myślimy. Natomiast są faktycznie pewne doniesienia, które wskazywałyby, że rośliny może nie tyle mogą słyszeć, bo nie mają do tego odpowiednich organów, takich jak uszy, czy narządów zmysłu, natomiast mogą odbierać pewne dźwięki, czyli tak naprawdę drgania. Kilka lat temu pokazała się taka praca, zresztą współautorstwa kilku moich kolegów i koleżanek z Izraela, którzy wykazali eksperymentalnie, że rośliny pod wpływem pewnych dźwięków mogą na przykład regulować produkcję nektaru w swoich kwiatach. Tu zresztą notabene ta aria Królowej Nocy właśnie z takimi powtarzającymi się dźwiękami od razu przywołała mi na myśl dźwięki, które wydają na przykład trzmiele. Czyli dobrze wybrałem. Bo też z punktu widzenia, tak, bardzo dobrze, bo też z punktu widzenia rośliny tego typu zdolność wyczuwania w jakiś sposób, że zbliża się zwierzę, które może na przykład zapylić jej kwiaty, byłoby bardzo ewolucyjne, korzystne. I rzeczywiście owym biologom udało się eksperymentalnie dowieść, że w momencie, kiedy emituje się dźwięki, które przypominają dźwięk brzęczącego czy buczącego trzmiela, roślina zwiększa produkcję nektaru. Co byłoby takim bardzo eleganckim przystosowaniem właśnie do zapylania kwiatów przez zwierzęta. A to jest fenomen, który jest bardzo powszechny i ważny dla roślin, bo mniej więcej 90% wszystkich roślin wymaga jakiegoś wsparcia, większego, mniejszego zwierząt, przede wszystkim owadów. A z drugiej strony jest to wysiłek dla rośliny, no bo jeżeli myślimy o tym w kategoriach zasobów, a tak często ekolodzy myślą, to dla rośliny produkcja na przykład nektaru, czyli takiej substancji bardzo bogatej w cukry, ale też w aminokwasy, białka, różne inne substancje, jest kosztowna. Więc jeżeli można by było tę działalność ograniczyć do momentów, kiedy rzeczywiście jest to kluczowe, byłaby to spora oszczędność. I tu już dobór naturalny, myślę, mógłby faworyzować takie rozwiązania. Czy to rzeczywiście jest powszechne zjawisko? Na razie nie wiemy, bo oczywiście toczy się od razu bardzo, bardzo taka, powiedziałbym, namiętna nawet dyskusja naukowa, bo niektórzy uważają, że tak, że to jest coś na rzeczy, inni starają się powtórzyć te doświadczenia, więc nie wiem, czy moglibyśmy mówić o dogmacie nauki, tak, czyli takim już, powiedziałbym, paradygmacie, hipotezie, która ma sporo potwierdzenia empirycznego. Natomiast niewątpliwie na rzeczy coś jest. Nasza audycja ma taki popularyzatorski, luźny charakter. Kochamy rośliny, staramy się o nich mówić, tworzyć tutaj jakieś opowieści. No więc będę się trzymał tego, że wierzymy w to, że ta muzyka dla roślin jak najbardziej ma sens. W każdym bądź razie, jeżeli państwo grają tę muzykę roślinom, to nie przestawałbym tego robić. Będziemy wracać od czasu do czasu też jeszcze do płyty Plantazja na przykład, która tutaj też jest naszym takim light motywem. Jest takie obiegowe powiedzenie, że bez roślin życie na naszej planecie byłoby niemożliwe. Ja sam nie ukrywam, często zaczynam tę audycję od takiego zdania, no troszkę tak próbując zachęcić do słuchania, potwierdzić, że nawet jak opowiadamy tutaj o wysiewaniu marchewki czy kopru, to pod tym jest jakiś głębszy sens i tak naprawdę rozmawiamy o czymś, co jest kluczowe dla naszego przetrwania na tej planecie. Ale co to właściwie znaczy, że życie na naszej planecie byłoby niemożliwe, gdyby nie to królestwo roślin? Powiedziałbym, że byłoby zupełnie inne. Ponieważ jeżeli sięgniemy bardzo, bardzo daleko w przeszłość, patrząc na początki życia, no tu też toczy się sporo dyskusji, jak one w rzeczywistości wyglądały, łącznie z hipotezami ekstraterestrialnymi, to niewątpliwie początki życia na Ziemi to nie były jeszcze rośliny. Rośliny wyewoluowały nieco później. Też oczywiście musimy się tutaj przez chwilę zastanowić, co nazwiemy rośliną, bo to nie jest takie zupełnie oczywiste. Nie wszystko to, nie każdy organizm, który na przykład potrafi fotosyntetyzować, jest rośliną. Ta linia ewolucyjna, która wiedzie do roślin powszechnie uważanych za rośliny, czyli roślin lądowych, dużych, naczyniowych, wytwarzających kwiaty. To jest linia jedna z wielu, która zawiera organizmy prowadzące fotosyntezę. Więc oczywiście początkowo to życie wyglądało zupełnie inaczej i bazowało na zupełnie innych mechanizmach. Natomiast jeżeli popatrzymy na to życie z naszej dzisiejszej perspektywy i z perspektywy różnorodności biologicznej, która na świecie w tej chwili występuje, to niewątpliwie tak, rośliny są tutaj absolutnie kluczowe, szczególnie jeżeli chodzi o ekosystemy lądowe. Na ekosystemach, w ekosystemach lądowych trudno wyobrazić sobie tę różnorodność, którą w tej chwili obserwujemy, bez roślin. To są kluczowi producenci. Zresztą one dominują tak naprawdę na świecie. Jeżeli popatrzymy na biomasę wszystkich organizmów, to ponad 80% to są rośliny. Nam się wydaje, że to my rządzimy światem, ale tak naprawdę to rośliny nim rządzą. I to, jak my wyglądamy i jak funkcjonujemy w ekosystemach jako organizmy biologiczne, de facto zależy od roślin. No, zacznijmy od tego, że oddychamy tlenem. To jest wynalazek roślin, fotosynteza jednocześnie z uwalnianiem tlenu. Początkowo na Ziemi panowała atmosfera beztlenowa. Ten tlen notabene to straszna trucizna, jest to też warto o tym wiedzieć. I pojawienie się roślin, czy właściwie jeszcze wtedy nie roślin, ale organizmów fotosyntetyzujących, stanowiło poważny problem dla innych organizmów właśnie ze względu na toksyczność tlenu. Więc tlen, którym oddychamy, gleba, po której stąpamy, jej rozwój, jej tworzenie się byłaby niemożliwa bez roślin. Oczywiście także w towarzystwie innych organizmów, które dekomponują tę materię roślinną, ale również rośliny biorą udział w takich procesach glebotwórczych, chociażby wrastając korzeniami w skałę pierwotną, dokonując no, różnego przemieszywania gleby i tak dalej, i tak dalej. Poza tym oczywiście no, jesteśmy uzależnieni od roślin choćby w takich kwestiach jak żywność. Jeżeli bezpośrednio na to spojrzymy, to mniej więcej 70-75% naszego pożywienia to są rośliny. Nawet jak ktoś jest zaprzysięgłym mięsożercą, to i tak naprawdę jest uzależniony od roślin, bo to rośliny są podstawą produkcji pasz dla zwierząt, które ewentualnie później konsumujemy. Nie wspominam tu już o takich banalnych, trywialnych rzeczach jak ubieranie się, czy przyozdabianie się różnymi, czy to kolorami, czy też zapachami roślinnymi, bo to już tak naprawdę troszeczkę jest, powiedziałbym, zbytek. Więc rzeczywiście tak, bez roślin nas by nie było, a na pewno również nie byłoby życia w takiej formie, w takiej odsłonie, jak to w tej chwili jesteśmy w stanie obserwować. Dziękuję, że pan tak syntetycznie, pięknie opowiedział o tych wszystkich pożytkach, ale jednocześnie, skoro tak jest, to dlaczego to ogromne królestwo jest trochę takim dzieckiem czy dziećmi gorszego Boga i w gruncie rzeczy kulturowo nie bardzo zwracamy na nie uwagę, a w każdym razie no nie na tyle silnie, jak jednak przez całe dzieje kultury zwracaliśmy uwagę na człowieka, ale też na inne niż człowiek zwierzęta. One dopracowały się no, jakiejś dużo szerszej reprezentacji. A rośliny, no ewentualnie co? Są jakimś tłem, prawda? Tych różnych rozważań. Myślę tu też o filozofii, no, o różnego rodzaju dziedzinach ludzkiej działalności czy życia, gdzie no, rośliny po prostu są. Nie bardzo się nimi chcemy zajmować. Dlaczego tak się dzieje? To jest świetne pytanie, na które ja próbuję odpowiedzieć właściwie przez całe swoje zawodowe życie jako botanika czy ekologa roślin. I myślę, że powodów jest tutaj kilka. Zresztą trochę abstrahując od samego pytania, ja często to pytanie zadaję w różnego rodzaju działalności, czy to edukacyjnej, czy dydaktycznej. Bardzo często przy takiej okazji pokazuję zdjęcie, na którym jest mój pies. I to jest pies no, z natury duży, ale na zdjęciu on zajmuje zaledwie jakiś tam niewielki ułamek całości, pewnie kilka procent. Jakaś część tego zdjęcia jest przedstawia różne ludzkie artefakty typu kawałek chodnika, jakaś tam konstrukcja. Natomiast większość, myślę, że około 75% to są rośliny. Łąka, drzewa i tym podobne elementy. I pytając moich słuchaczy czy studentów, co widzą, właściwie z reguły dostaje odpowiedź psa. Mimo, że nawet nie widać, że to jest dokładnie pies, bo to równie dobrze mógł być niedźwiedź, bo to Nowofundland, więc duże kudłate i głowy nie widać. I tak jest, bo odpowiedzi tutaj wbrew pozorom nie są takie zupełnie proste. Myślę, że po pierwsze jest tak, że nie czujemy specjalnie z roślinami pokrewieństwa. Choćby z tego względu, że wydaje nam się, że są to organizmy, które w ogóle są pozbawione jakichkolwiek kanałów komunikacji. Jest taki piękny wiersz Wisławy Szymborskiej Milczenie roślin. I ona tam zadaje, właśnie nie tyle może zadaje pytanie, co stwierdza, że rozmowa z wami jest konieczna i niemożliwa. Ja bym tak ostro nie stwierdził na miejscu noblistki, choć nie powinienem pouczać tak szacownej i czcigodnej osoby, ponieważ rośliny potrafią się komunikować i to troszeczkę wyłamuje, jeżeli się zaczniemy nad tym zastanawiać, zęby naszemu twierdzeniu, że rośliny milczą, nic nie mówią, nie odbierają żadnych sygnałów. Wręcz przeciwnie, dysponują bardzo szeroką gamą możliwych kanałów komunikacyjnych. Tylko dla nieszczęścia być może roślin te kanały dla nas są słabo dostępne, bo przede wszystkim są to kanały chemiczne. I my tutaj ten kanał, choć oczywiście jakoś tam wykorzystujemy, niemniej jednak nie w takim zakresie, jak robią to rośliny, czy też inne zwierzęta, takie jak na przykład owady, ale też również niektóre kręgowce. Więc myślę, że ta bariera w komunikacji ze zwierzętami, nawet jeżeli nie możemy sobie porozmawiać, to czujemy pewne pokrewieństwo, szczególnie z tymi zwierzętami, które mają dwoje oczu, dwoje uszu, puchate są i ładne, prawda? I to też jest w sumie paradoks, bo jeżeli się zastanowimy nad tymi takimi pogardzanymi elementami różnorodności biologicznej, to nie należą do nich wyłącznie rośliny, ale na przykład bezkręgowce, bez których jeszcze, to jest kolejna jeszcze większa grupa niż rośliny, wyobrazić sobie życie ziemskie w tej chwili właściwie nie sposób. Prawdopodobnie kilka, może nawet kilkanaście milionów gatunków, które wchodzą w niezwykle bogate interakcje ekologiczne, napędzają ewolucję, napędzają łańcuchy pokarmowe zaraz po roślinach, bo to one są tym często następnym elementem. I to też jest taka grupa, której właściwie Tylko tutaj ja znajduję takie usprawiedliwienie, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, no, że ich nie widzimy właściwie, tak? Jakby wiemy niby o tym, że tam w łyżeczce bodajże stołowej, czy łyżce stołowej ziołowej gleby, takiej żyznej, znajduje się więcej tych drobnoustrojów niż jest ludzi na ziemi. Ale to jest taka abstrakcja trochę. Tak, drobnoustrojów tak, ale już jak o bezkręgowcach mówimy, to one czasami bywają całkiem duże. I tu myślę, że jest jeszcze inny kluczowy element, a mianowicie my się ich boimy. I one napawają nas czasami, no może nie wstrętem, ale niechęcią przynajmniej. Więc to jest też taki powód, który w przypadku roślin może nie jest tak silny, ale też niektórzy badacze, behawioryści, psychologowie mówią, że człowiek w szczególności zwraca uwagę także na takie elementy, które dla niego są niebezpieczne. Może coś jest na rzeczy, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na naszą historię ewolucyjną, no to raczej nie rośliny nam zagrażały, choć oczywiście umiejętność doboru odpowiedniej roślinnej diety i wybrania takich gatunków czy takich elementów roślin, które są dla nas bezpieczne, też jest dużą sztuką. Niemniej jednak takiego bezpośredniego zagrożenia życia raczej należałoby oczekiwać ze strony jadowitych węży, różnych może pająków, ale także dużych drapieżników, prawda? Więc myślę, że tych powodów, dla których rośliny stanowią dla nas tło atrakcyjne, ale często takie dość neutralne, jest sporo i cieszę się, że takie audycje istnieją, bo rzeczywiście ja uważam, po pierwsze, że rośliny w zasadzie wszystko potrafią, a po drugie, kiedy zaczynamy rozmawiać, czy z moimi słuchaczami, jeżeli to jest jakiś wykład popularno-naukowy, czy z moimi studentami, bo ten paradoks dotyka również biologów. To może się wydawać dziwne, ale jeżeli popatrzylibyśmy na różnego rodzaju badania dotyczące zainteresowań konkretnymi grupami organizmów, czy też konkretnymi tematami badawczymi, to okaże się, że rośliny też są w pogardzie. Takie statystyki istnieją i na przykład, o ile dobrze pamiętam, dla Narodowej Fundacji Nauki Amerykańskiej, takiej dużej agencji grantowej, która rozdziela pieniądze badawcze, zdaje się 80% wszelkich środków idzie na badania dotyczące zwierząt bądź mikroorganizmów, ale nie roślin. Podobnie jest w przypadku różnych funduszy, które fundują, finansują działania związane z ochroną przyrody. Też raczej przeznaczamy je na takie ikoniczne zwierzęta typu pandy, tygrysy, walenie, a nie na rośliny, które dla większości tych zwierząt stanowią naturalne i niezbywalne środowisko życia. Więc paradoksalnie chcemy chronić te tygrysy, ale nie myślimy o tym, że one wymagają do życia jakichś rodzajów lasów, sawan czy dowolnej formacji roślinnej. Może tu jakaś nadzieja jest w różnego rodzaju działaniach etnobotanicznych, czyli takich, które pozwalają budować no właśnie jakieś opowieści, jakieś narracje, bo my chyba tego jako ludzie też potrzebujemy, prawda? Że jeżeli ktoś nam nie ubierze czegoś, a już zupełnie czegoś tak, jak powiedzieliśmy, jednak odmiennego od nas jak rośliny, w jakąś atrakcyjną opowieść, to my tak jakbyśmy mózg wyłączali trochę, jakby nie dostrzegamy tego obszaru. Ja myślę, że problem zaczyna się już właściwie na etapie jeszcze przedszkolnym, gdzie i to jest dość powszechne, to nie jest problem wyłącznie nasz rodzimy, krajowy, polski, ale gdzie dość powszechnie opowiada się o zwierzątkach różnego rodzaju, pokazuje się te zwierzęta, mówi się o różnych ich przystosowaniach. Natomiast o roślinach wiemy mniej, ale to też wynika z tego, że osób, które mogłyby w sposób atrakcyjny mówić o roślinach, jest zdecydowanie mniej niż na przykład osób, które mogą mówić o ptakach. No, biorąc chociażby z takiej akademickiej działki, to myślę, że gdybyśmy policzyli, to okazałoby się, że ornitologów w Polsce jest pewnie 10 razy więcej niż botaników, a może nawet jeszcze więcej. Nie mówię o tych amatorach, bo to są już w ogóle duże duże liczby. Tu pozdrawiamy od razu naszą bliźniaczą audycję, księstwo ptaków. Bardzo lubimy ornitologów. Ja też często biegam z lornetką, bądź siedzę sobie w ogrodzie i obserwuję, bo to przyjemne zajęcie. No ale wracając do różnorodności, no to roślin w Polsce występuje mniej więcej 2,5 tysiąca gatunków, a ptaków jest zdecydowanie mniej. Więc znowu, myślę, że ta narracja rzeczywiście jest tu bardzo potrzebna. Mamy mnóstwo książek, które dotyczą ptaków, ssaków, bezkręgowców nawet, a bardzo niewiele atrakcyjnie napisanych książek o roślinach, które pokazują ich życie, bo jak zaczynamy patrzeć na biologię roślin, ich relacje ze środowiskiem, z różnymi innymi gatunkami, to okazuje się, że one są absolutnie fantastyczne. No ja często tak trochę żartobliwie przedstawiam się jako seksuolog roślin, bo rzeczywiście naukowo od ponad 20 lat zajmuję się ewolucją strategii reprodukcyjnych roślin, czyli no de facto ich seksem w rozmaitych odsłonach. Zaczynając opowiadać o tym, w jaki sposób rośliny funkcjonują w tej sferze, nagle otwierają się oczy, że rośliny potrafią takie rzeczy. No a one również uprawiają seks, ale robią to nieco inaczej. Roślin. studiu jest z nami profesor Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy dziś o inteligencji roślin i o tym, czego się możemy od nich nauczyć. Pojawił się temat seksu roślin i skoro już mamy, zawsze jest atrakcyjny. I skoro już mamy w studio, mimo że to jest niedziela, bardzo rano, więc tutaj też musimy się trochę pilnować w pikantności tych naszych opowieści, ale oczywiście chciałbym zapytać o to, co jest tą pańską specjalizacją, czyli o zapylanie roślin. Jak to jest z tym seksem wśród roślin? No, gdybyśmy chcieli być purytańscy, to wychodząc na spacer do parku, lasu czy ogrodu, to właściwie powinniśmy zasłaniać oczy. A dzieci chyba nie zabierać. To oczywiście, tak. No, dzieci absolutnie, małoletnich nie należałoby narażać na takie ekscesy. Historie. Natomiast oczywiście no, jest to niezbywalna część biologii każdego organizmu i tak jak jest ważna dla zwierząt, jest ważna dla roślin. I ewolucyjnie rośliny dokładnie w ten sam sposób funkcjonują, choć w związku z pewnymi ograniczeniami konstrukcyjnymi albo choćby niemożliwością poruszania się, muszą to rozwiązywać w inny sposób. No i rozwiązują to naprawdę w sposób fenomenalny czasami. Już sama płeć roślin jest czymś takim, co budzi czasami ogromne zdumienie wśród słuchaczy, bo my raczej jesteśmy przyzwyczajeni jako ludzie, czy też kręgowce, ssaki, do takich sytuacji, kiedy populacja składa się z osobników jednopłciowych, samców i samic i ogólnie rzecz biorąc wszystko jest dość proste. W przypadku roślin nic nie jest proste. Samo zdefiniowanie płci konkretnego osobnika czy konkretnej rośliny może przedstawiać sporo trudności, bo po pierwsze większość kwiatów, jeżeli popatrzymy, czyli organów płciowych roślin, to są kwiaty dwupłciowe. Ale mogą występować w rozmaitych proporcjach na roślinie. Są też kwiaty jednopłciowe, męskie bądź żeńskie. I kombinacji tutaj, jeżeli zaczniemy od samego kwiatu, a dojdziemy do populacji, jest naprawdę bardzo dużo. Ale generalna zasada jest taka, że najczęściej roślina funkcjonuje jednocześnie jako organizm męski i żeński. To budzi pewne konflikty, pewne napięcia, można by powiedzieć, ewolucyjne, które rośliny muszą w jakiś sposób rozwiązywać, żeby to wszystko działało w miarę sprawnie. Do tego dochodzi, jak powiedzieliśmy, osiadły tryb życia. W związku z tym rośliny nie mogą uganiać się, kolokwialnie mówiąc, za partnerami płciowymi, tylko muszą sięgać ich w nieco inny sposób. Mogą do tego wykorzystywać wiatr, wodę, ale częściej, jeżeli chodzi o te rośliny kwiatowe, wykorzystują zewnętrznych przenośników pyłku w postaci zwierząt. I to jest niemała grupa, bo prawie 90% wszystkich roślin, które wytwarzają kwiaty, czyli właściwie statystycznie 9 na 10 roślin wymaga właśnie interwencji, można by powiedzieć, zwierząt. Tak. I dzieje się to w naprawdę czasami spektakularny sposób, bo jest to swego rodzaju układ ekonomiczny, można by powiedzieć. Też znowu trochę chyba bazując na naszej takiej niezbyt pełnej edukacji szkolnej, często mamy wyobrażenia, wiedząc, że tam jakieś pszczoły gdzieś w tym wszystkim biorą udział, że to jest taka miła historyjka, że tu pszczółka, ja teraz trywializuję i mówię to żartobliwie, przylatuje do kwiatka i załatwia sprawę. No nie, to absolutnie tak nie działa, bo pszczoła ma zupełnie inne interesy niż kwiat. Kwiat potrzebuje transferu pyłku, a pszczoła na przykład potrzebuje się najeść albo nakarmić swoje potomstwo. Więc tutaj budzi nam się pewien konflikt ewolucyjny, sprzeczne interesy i roślina musi to ewolucyjnie jakoś pogodzić. No i robi to naprawdę czasami fenomenalnie. Jak już mówiliśmy, że kwiaty to organy, nic innego jak organy płciowe roślin, rozumiem, że tutaj też z tego dopasowania ewolucyjnego bierze się atrakcyjność tych organów płciowych. Tak, tak, oczywiście. Czy kolor, wielkość. Tu właśnie dotykamy tego elementu związanego z komunikacją, bo żeby cały proces zaszedł bezproblemowo, to roślina musi sygnalizować, czyli komunikować się z zapylaczami, korzystając między innymi z sygnałów wizualnych. My lubimy obdarowywać się kwiatami, otrzymywać te kwiaty, malujemy te kwiaty, rysujemy. Po tej audycji czuję, że to takie dwuznaczne się zrobi, no, że nagle, rozumiem, obdarzamy się organami odciętymi, płciowymi. Odciętymi organami płciowymi innej formy życia. Więc to naprawdę jest takie, powiedziałbym, troszeczkę etycznie momentami wątpliwe. Natomiast rzeczywiście te barwy nie są przeznaczone dla naszych oczu. Oczywiście w procesie hodowli wielu gatunków roślin my podkręcamy pewne, można by powiedzieć, cechy, które są dla nas atrakcyjne. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę takie dzikie fenotypy, dzikie typy kwiatów, to oczywiście te sygnały barwne mają ogromne znaczenie, ale dla konkretnych grup zwierząt. Stąd ta różnorodność. Pamiętajmy też, że wielu sygnałów my nie jesteśmy w stanie odebrać ze względu na, powiedziałbym, nie dość dobrze rozwinięty zmysł wzroku. Człowiek na przykład nie widzi ultrafioletu, co jest oczywiste dla pszczół, ale również dla niektórych kręgowców, takich jak ptaki. Więc jeżeli poświecilibyśmy na przykład lampą ultrafioletową na, wydawałoby się, jednobarwne płatki niektórych gatunków kwiatów, to okaże się, że tam jest wzorzyście, są różne plamy, ciemniejsze, jaśniejsze środki, coś odbija ultrafiolet, coś go pochłania. To wszystko są sygnały, które potrafią odczytać zapylacze. Oczywiście. Owady, konkretne grupy owadów, bo tu znowu dochodzimy jeszcze do takich moim zdaniem jeszcze bardziej ciekawszych poziomów interakcji, a mianowicie kwiat to jest też taki organ, który może być smaczny. I o ile pewne grupy owadów przylatują do kwiatów po to, żeby w efekcie roślina osiągnęła zapylenie, choć tak naprawdę raczej takie zwierzę chciałoby się najeść albo ma jakieś inne potrzeby, o tyle istnieją inne grupy bezkręgowców, które chciałyby ten kwiat po prostu zjeść. W związku z tym mamy znowu taki konflikt selekcyjny, bo ten organ dla jednych organizmów musi być atrakcyjny, a dla innych powinien być nieciekawy, a wręcz powinien mieć takie cechy, które zniechęcają do odwiedzin. I tutaj wchodzi cały arsenał środków chemicznych. Jeżeli popatrzymy na zapachy kwiatowe, czy powąchamy zapachy kwiatowe, znowu, no, nasz nos jest taki, powiedziałbym, dość słaby, jeżeli chodzi o możliwości wyczuwania różnych zapachów, choć doskonale jesteśmy w stanie wskazać takie gatunki, które nam się podobają albo nie, to te bukiety zapachowe czasami potrafią być naprawdę super skomplikowane. I część związków, która jest emitowana, pełni właśnie funkcję atraktanta, czegoś, co ma przywabić, a część jest repelentem, czyli ma odstraszyć tych, którzy do kwiatu raczej nie powinni się zbliżać. Słyszymy wiele jakichś fascynujących cech roślin. Na początku audycji zadałem to pytanie, czego możemy nauczyć się od roślin. Jest także w dość takich turbulentnych czasach przyszło nam żyć, w natłoku jakichś informacji, w takim chaosie, który coraz mocniej, mam wrażenie, w nas uderza. Czy tutaj jakoś to królestwo roślin może być jakimś źródłem wskazówek, jakąś podpowiedzią, jakimś właśnie elementem, który podpowiada nam, jak żyć? Ja bym przewrotnie powiedział, że raczej przyroda generalnie, już nie tylko same rośliny, ale przyroda i interakcje roślin z różnymi innymi organizmami jest przykładem tego, że świat generalnie jest turbulentny. Czyli nie ma ratunku. Ratunek jest w adaptacjach, ratunek jest w przystosowaniach, ratunek jest w tym, żeby dostosowywać się do tej właśnie zmieniającej się rzeczywistości, a zmiana to jest wszystko to, co jest zawsze, zawsze będzie i ona jest jedyna pewną rzeczą w świecie, również w świecie przyrody. No nie na darmo proces ewolucji często opisuje się takim fenomenem czerwonej królowej, czy proces ewolucji organizmów. To jest termin zaczerpnięty z Alicji z Krainy Czarów, od słynnej pewnie z filmów, ale też z książek Lewisa Carrolla Królowej Kier, która mówiła, że w jej świecie, żeby stać w miejscu, trzeba biec bardzo szybko. I to pokazuje, jak organizmy funkcjonują, również roślinne, w przyrodzie, w świecie żywym. One muszą ciągle się dostosowywać. Ich potomstwo poprzez między innymi procesy płciowe ciągle dostosowuje się do zmieniającego świata. To nic nie jest statycznego. To wszystko jest bardzo dynamiczne. Te procesy w dalszym ciągu działają, a człowiek, co więcej, ma na nie bardzo duży wpływ, ponieważ przekształcając świat, tak naprawdę często zmieniamy reguły gry. My to zresztą w tej chwili badamy, bo dość często nasze różne tematy badawcze dotyczą środowisk miejskich, gdzie to przekształcenie środowiska jest bardzo silne, po pierwsze, a po drugie są to takie środowiska, w których nagle pojawiają się zupełnie nowe kombinacje gatunków. I to wszystko zmienia reguły gry tak naprawdę, bo wychodzimy z tych, powiedzmy, takich bardziej stabilnych siedlisk, które są budowane przez rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy, do takich, gdzie ważnym graczem jest również człowiek i jego, powiedziałbym, infrastruktura. Więc tutaj rośliny niewątpliwie, to czego możemy nauczyć się od roślin, to takiej adaptatywności, tego, że możliwe jest dostosowanie. Powiedziałbym także, że warto zwrócić uwagę, że nawet w trudnych sytuacjach, bardzo turbulentnych, zawsze jest jakieś wyjście. Mhm, czyli po prostu wszystko jest zmianą i nie bójmy się na tę zmianę reagować i adaptować. Trudno obrażać się na rzeczywistość, tak bym powiedział. Zmiana jest ciągle. A na koniec chciałbym trochę takie bardziej osobiste pytanie panu zadać, jeżeli pan pozwoli. Czy po latach pracy jako botanik, pracy z roślinami, nad roślinami, jest pan jeszcze w stanie tak po prostu zachwycić się roślinami? Bez przerwy. Tak jak amator. Codziennie idąc do pracy, oglądam świat i za każdym razem on mnie fascynuje i zachwyca. I chyba praca naukowca, nie tylko botanika, jest takim ciągłym w zasadzie zachwytem nad tym, czym się człowiek zajmuje i w ogóle nad światem przyrodniczym, jeżeli jest się biologiem. To jest taka praca, w której często człowiek właściwie nie jest na urlopie, bo nawet jak się jedzie na urlop, to się jedzie w miejsce, które jest ciekawe przyrodniczo, albo się wypatruje różnych roślin. Często bliscy może nie do końca cierpią, ale są skazani na ciągłe jakieś tam, powiedziałbym, historie, które się toczą, choć akurat w przypadku moich dzieci chyba nigdy strasznie nie narzekały na mnie w tym aspekcie, bo raczej obie moje córki, choć nie są biolożkami i nie tak swoją karierą pokierowały, to jednak świat przyrody kochają, wiedzą wiele o nim. Więc tak, to jest ciągła fascynacja. No, bycie, zajmowanie się nauką jest w zasadzie po części hobby. Człowiek wychodzi z domu, a nawet jak siedzi w domu, to patrzy na różne rzeczy i się zastanawia, jak coś funkcjonuje, jak coś jest połączone i tak dalej. Więc tak. No. Rano wychodzę z psami i patrzę, co zakwitło, albo gdzie są pączki, albo czy właśnie spadły liście, a czy już się przebarwiły, a co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Więc tego zachwytu tutaj, o którym pan profesor mówi, życzę wszystkim osobom słuchającym tej audycji i tak jak co dwa tygodnie namawiam w ogóle do tego, żeby włączać takie roślinne, zielone myślenie, czy w ogóle szerzej przyrodnicze myślenie i starać się być wrażliwym na to, co wokół nas, na to, jak te pory roku się zmieniają, jak to jest fascynujące. Więc dziękuję za tę rozmowę. Bardzo się cieszę i namawiam do właśnie takiej uważności i obserwacji, bo to jest ten pierwszy moment, który później skutkuje poznaniem nowych horyzontów i to takich horyzontów, które można rozwijać. Moim i Państwa gościem był profesor Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego i mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza taka rozmowa, bo tutaj tematów wyłoniło nam się oj wiele, wiele. Szczególne podziękowania dla wydawcy audycji Michała Margańskiego. Do usłyszenia w niedzielę za 2 tygodnie o 8 rano. Do usłyszenia. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. Top the sky, oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No tears inside. I kept the feelings close. And you took hold of me and never, never. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9 z systemem aktywnej redukcji hałasu ANC. Autopromocja. Nazywam się Marcin Macuk. Serdecznie zapraszam na koncert zespołu Pogodno 2 listopada w Trójce, który mam nadzieję będzie bardzo fajną przygodą z przyjaciółmi i gośćmi. Szkoda, że nareszcie. Nazywam się Agnieszka Szydłowska, zawsze byłam fanką Budynia i zespołu Pogodno. Z przyczyn najoczywistszych tego pierwszego nie będzie z nami, ale ci drudzy wystąpią w najszerszym możliwym składzie ze wsparciem Krzyśka Zalewskiego i Kefa Foxa. Tak, tak, to teraz, tak, tak, to teraz. Lećmy w nową przestrzeń. Do usłyszenia i do zobaczenia już dziś po 19:00. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Renault. Odkryj Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładującą się hybrydę. Do 1100 km zasięgu. Tylko jedno tankowanie. Bez żadnego doładowywania. Sprawdź ofertę Renault Revolution na SUV z rocznika 2025. Renault Austral dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 994 zł netto miesięcznie. W najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.